1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Noord-Italiaanse stad Vigevano is het lichaam gevonden van een 40-jarige Nederlandse die sinds 4 december werd vermist na een ruzie met haar Italiaanse partner. Het lichaam van Sara Lemlem werd door een groepje arbeiders op een bouwplaats gevonden in een liftschacht. Die bouwplaats was op een paar minuten lopen van het huis van de vrouw. Ze verdween na een woordenwisseling met haar partner. Die zei op televisie dat hij niets met haar verdwijning te maken heeft. De politie in Londen gaat ruim 50 mensen ondervragen over de lockdownfeestjes in en rond de ambtswoning van premier Johnson. Op vragenlijsten moeten ze aangeven in welke hoedanigheid ze daar aanwezig waren en wat er op die bijeenkomsten is gebeurd. De politie benadrukt dat van de 50 aanwezigen die nu worden ondervraagd niet vaststaat dat ze de coronaregels daadwerkelijk hebben overtreden. Volgende week begint in Den Haag het proces tegen een man van 76 die verdacht wordt van het plegen van oorlogsmisdrijven in Afghanistan. Volgens het Openbaar Ministerie was Abdul R. in de jaren 80 commandant en hoofdpolitieke zaken van een gevangenis in de hoofdstad Kabul en werd onder zijn leiding gemarteld en geëxecuteerd. Premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief hebben in een debat met de Tweede Kamer opnieuw excuses aangeboden voor de manier waarop de politiek is omgegaan met de Groningers in het gaswinningsgebied. Ze hebben toegezegd dat ze hun uiterste best doen om de aangekondigde extra gaswinning zoveel mogelijk terug te schroeven. Een jongen van 15 uit Winterswijk mag op de kieslijst van een lokale partij staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Zijn moeder had bezwaar gemaakt, maar dat bezwaar heeft de Raad van State afgewezen. Omdat de jongen 18 wordt tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad, mag het. Wel moet hij zich in de raad tot zijn 18e laten vertegenwoordigen. Het weer, vannacht nog regen, minimaal ongeveer 6 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Vanuit het noorden breekt dan af en toe de zon door. De middagtemperatuur wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Racisme stopt bij mijn voordeur, maar seksisme stapt bij mij in bed. Politicus, dubbele punt. Loop je hier stage? Ik, dubbele punt. Nee, ik ben de presentator. Ik ga u zo interviewen. Ik heb mijn hele werkende leven in de media gezeten. Al die gesprekjes in Hilversum, die speldenprikjes. Los van elkaar zijn ze klein. Maar bij elkaar wordt het groot. Iedere keer is het een druppeltje gif in een glas schoon drinkwater. Van één druppel ga je niet dood. Alleen word je wel ziek. Als je wel je mond opentrekt, dan is het... Oh, daar heb je haar weer met haar seksisme. Je wilt niet degene zijn die het feestje steeds verpest. In Hilversum is de ongeschreven regel dat de presentator zich bij ieder gesprek moet opstellen alsof die er niets van af weet. Wij zijn gewend om onze vurigheid in te houden. Als wij gaan fietsen, wordt er al gezegd, hou je benen bij elkaar. Je leert dat je moet letten op wat je met je borsten doet. Die stem zit ook diep in ons. Wij vrouwen geven dat ook aan elkaar mee. De gedachte is dat alleen een witte Nederlander de autoriteit kan zijn. Wij worden gereduceerd tot ervaringsdeskundigen. Die moeten vertellen over ons gevoel, over hoe erg een bepaalde situatie is voor onze mensen. Als je aan vrouwen vraagt wie van jullie heeft een nare seksuele ervaring gehad, dan gaan bijna alle vingers omhoog. Als je aan mannen vraagt wie van jullie heeft dat wel eens gedaan of kent iemand die dat gedaan heeft, dan gaat er geen één vinger omhoog. Nadat je een racistisch of seksistisch incident aangeeft, nodigen de machthebbers je uit voor een kopje koffie om het te bespreken. Maar die koffie, die leidt nooit tot verandering. Dit is de hartslag van Naida Aurangzeb. Schrijver, presentator, documentairemaker. In haar nieuwste boek schrijft ze over alledaags seksisme. 365 anekdotes van haarzelf en andere vrouwen. En ik weet zeker dat er nog veel meer hadden kunnen zijn. Op diezelfde manier schreef ze ook over alledaags racisme. Bewustwording en verandering wil ze. En dat bereiken we dus niet met eindeloos koffie drinken. Maar hoe dan wel? Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Naida, fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn. Hoe voel je? In welke fase van je leven zit je op dit moment? In een fase waarin ik denk, eindelijk is alles weer open of bijna open. Ja. Rustig. Maar heeft dat met name te maken met dat de lockdown een beetje ten einde komt? Dat het einde in zicht is? Of? Ja, Ik denk dat dat, ja, ik ben een van de mensen die heel lang heeft gedacht, oh, die hele lockdown heeft geen invloed op mij. Maar nu merk ik dat ik vooral toe ben aan ontmoetingen. Ik heb de ontmoetingen, de live ontmoetingen zoals jij en ik nu, die heb ik echt enorm gemist. Wat was je laatste ontmoeting waar je veel inspiratie uit hebt gekregen? Mijn laatste... Die moet niet zo lang geleden zijn. Maar nu zit ik in... Dat was blijkbaar niet zo inspirerend dat je het nu meteen weet. Nou ja, nee, lijkt weet ik even niet meer. Een hele goeie. Ja. Je begon dit uur met het voorlezen van uitspraken die je hebt gedaan in de media. Veel uitspraken ook over Hilversum. Je hebt natuurlijk ook een hele tijd in Hilversum ook gewerkt. Ook hier op Radio 1. Voor de mensen die jouw boek niet hebben gelezen, kun je een beetje uitleggen wat voor uitspraken dat zijn? Ja, bijvoorbeeld in het eerste boek 365 dagen Nederlander over racisme staat op pagina 1, staat dan boven waar het zich plaatsvindt, staat dan Rotterdam, Buurma en Linda, hey Naida, mogen we jouw kleren lenen voor carnaval? Een paar pagina's verder staat er NTR Hilversum, dus hier op het Mediapark, eindredacteur Naida, om een radiopresentator te zijn moet je wel autonoom zijn, maar dat heb jij natuurlijk niet geleerd in jouw cultuur. Twee voorbeelden. En bijvoorbeeld in het boek 365 dagen vrouw over seksisme. Even kijken welke ik daarvan weet. Ja, heel veel die gaan over dat ik in de Haarlemmerstraat op straat loop en dat er een onbekende langs fietst en die zegt, hey, ga je mee? En dan zeg ik niks, zegt hij, ga je mee voor €250? Het is van lachen, maar hij is... Maar er zit ook in Hilversum, VPRO, Radio 1. Eindredacteur Naida, je mag vanmiddag niet naar de begrafenis van de collega. En ik zeg, nou, ik ben op tijd terug, ik ga wel naar de begrafenis. Nee, dat mag je niet, want jij bent emotioneel op een begrafenis en dan kun je vanavond niet presenteren. Ja, het zijn echt allemaal van die dingen, inderdaad, alledaagse dingen. Het is heel goed dat je het hebt opgeschreven. Want dat werkt heel erg natuurlijk, dat je er zelf over gaat nadenken van, ja, dat soort dingen zijn herkenbaar. En we zijn dat normaal gaan vinden op de een of andere manier. Ja, en kijk, ik heb het boek is uitgekomen afgelopen oktober. En nu zit het natuurlijk volop, hè, zeker de afgelopen weken, maar ook deze week weer zitten we heel erg volop met alles wat naar buiten komt over seksueel overschrijdend gedrag. En het trieste is dat alles wat we nu horen, van de dickpics tot hij drukte me tegen zich aan, hij streelde me op plekken terwijl ik daar niet om vroeg, hij zei dit, hij zei dat, die staan allemaal in mijn boek. En ik vind het heel dubbel, want aan de ene kant denk ik, wauw, ik heb het dus goed gevoeld. Ja. Maar het allerliefst zou ik willen en had ik gewild dat mensen hadden gezegd, nou ja, dat boek, we herkennen het wel, maar zo erg is het allemaal niet. Dus ik voel dat je een soort, dat ik gelijk krijg. Maar dat wilde je eigenlijk niet. Dat wilde ik helemaal niet. Nee. Natuurlijk wist ik. Ik bedoel, ik had het niet geschreven als het, jij zei dat ergens, las ik ook in een interview, van als je iets meemaakt, ga je erover nadenken. En op het moment dat je beseft, dit is groter dan ik alleen, voel je de kracht om er iets mee te doen, om het verhaal naar buiten te brengen. Dus ik heb beide boeken geschreven omdat ik voor de volle 1000% overtuigd was en wist dat het groter is dan ikzelf. En het tweede boek over seksisme, dat het zo groot is, komt nu naar buiten en dat voelt heel dubbel. Een deel van die dubbelheid is ook, ik ben Nederlands-Pakistaanse. Ik heb een lange weg afgelegd, net zoals veel vrouwen van kleur met mij, om binnen mijn eigen kring mijn vrijheid te bevechten. Heel lang heeft wit Nederland langs de zijkant gestaan en geapplaudisseerd voor mij en voor anderen van vrouwen van kleur. Wat goed dat je je afzet tegen je familie, je religie, je moskee, et cetera, et cetera. En zo van, nou, als je bij ons komt, bij ons clubje, dan zul je zien dat het helemaal goed gaat. Totdat ik op een gegeven moment erachter kwam, ja, maar bij jullie in dat witte clubje is er nog net zoveel seksisme. Het lijkt anders, want we hebben geen hoofddoek op en we kunnen onze, weet ik veel, we kunnen werken en we kunnen ons aankleden zoals we willen. Maar in de kern loop ik tegen hetzelfde aan. Dus het doet mij, en nu komt naar buiten die verhalen, en het zijn voornamelijk verhalen over witte mannen en witte vrouwen. En dat voelt voor mij heel erg dubbel, ook omdat ik bij mijn terugwerkende kracht me extra alleen voel. En dan denk ik, jeetje zeg, heel veel vrouwen van mijn generatie, witte vrouwen, die vonden toen, terwijl ik bezig was met die emancipatiestrijd, vonden zij dat dat niet nodig was, want het zat wel goed bij ons. En denk ik, het zit helemaal niet goed. Ja. En je begint met te zeggen, racisme stopt bij mijn voordeur, maar seksisme stapt bij mij in bed. Ja. Bedoel je daar ook mee dat seksisme dus letterlijk schadelijker is? Want wat wil je daarmee zeggen? Daarmee wil ik eigenlijk zo letterlijk als ik het zeg. Racisme in de meeste gevallen betekent dat voor mensen van kleur dat wanneer je thuis komt in je eigen veiligheid, tenzij er witte vrienden op bezoek komen die hun mond niet kunnen houden en domme dingen zeggen. Bijvoorbeeld, ik wil mijn schoenen niet uitdoen bij jou thuis. Hè? Oh, ja. Dan denk je, oké. Okay. Maar in principe kun je je thuis in je eigen kring kun je beschermen tegen racisme. Maar als vrouw, als je een relatie hebt met een man, hè, als je hetero bent, dan stapt hij met zijn seksisme letterlijk bij je in bed. Ja. Heel veel situaties schets je dus, die dus ook bijvoorbeeld, die dus ook op de werkplekken hier in Hilversum hebben plaatsgevonden. Je boek is nu al een paar maanden uit. Wat voor reacties heb je gekregen van oud-collega's bijvoorbeeld? Bij het eerste boek, 365 dagen Nederlander, ben ik gebeld of gemaild door verschillende omroepen ook. Hoofdredacteuren die zeiden, wil je koffie drinken? Ja. Voor die hoofdredacteuren die luisterden, zaten een paar bij wij dat koffie echt wel heel fijn was. Dus het is niet dat ik het tegen... Ik heb het wel gedaan. Ja. Alleen, nu zijn we alweer een x-aantal maanden verder. Mm. En zie ik dat er niks is gebeurd. Dat mensen die voorkomen in mijn boek eigenlijk nooit ergens op zijn aangesproken. Bij sommigen wel, maar bij de meeste gevallen niet. Dus maar er was wel bij over het racismeboek wel een soort van oh jee. Bij het tweede boek is het vanuit Hilversum stil, maar is er wel weer heel veel beweging, veel meer nog dan bij het eerste boek, een veel bredere beweging. Wat ik bijvoorbeeld bij het tweede boek door verrast ben, wat ook weer pijnlijk is, hoeveel jonge witte vrouwen met hun verhaal komen. Ook bij mij, ook naar buiten, benaderen. Bijvoorbeeld mijn boekpresentatie bij het tweede boek. Nou, ik denk dat 70% van de zaal witte jonge vrouwen waren die ik niet ken. Dat verraste me. Dus het tweede boek uit Hilversum was er weinig reactie. Ik ben wel overal geweest, maar er was niet zoiets van, oh jee, gaat dit over ons? Dat niet, maar wel de beweging van, hey, jij hebt hardop gezegd wat wij al heel lang voelen, maar niet helemaal durfde te zeggen. Nee, en dan is natuurlijk de volgende vraag van, je hebt al die dingen opgeschreven die jij meemaakt, die heel herkenbaar zijn voor heel veel vrouwen. En wat ik ook in mijn introductie zei van, dus koffie drinken, eindeloos koffie drinken met de machtige personen, dat werkt niet. Maar wat werkt dan wel? Kijk, het is niet een one-fits-all solution, denk ik. Ik denk wat in ieder geval niet werkt, is onze mond houden. Wat niet werkt, is slikken. Wat niet werkt, is steeds dat kleine gif wat in je glas wordt gegooid, maar blijven leeg drinken. Die gifbeker leeg drinken, werkt niet. Werkt niet voor de mensen die zich slachtoffer voelen, en werkt zeker niet voor de daders, want die gaan er niet van in de spiegel kijken. Dus het benoemen wat we nu over racisme steeds gewoner wordt, en over seksisme de afgelopen weken hebben we dat gezien, dat de vrouwen komen nu naar buiten met hun verhalen. Ik denk dat dat wel echt een verandering is, het benoemen. Ik merk aan mezelf ook dat ik ook dingen meer durf te benoemen dan dat ik die 5 jaar geleden of 10 jaar geleden. Maar ook bijvoorbeeld na de hele boze documentaire en alles wat erna is gebeurd, en na dat afschuwelijke gesprek met John de Mol, en de manier waarop hij opnieuw eigenlijk agressie toont richting vrouwen. Ja. Dat was echt ontzettend pijnlijk en zout in wonden van heel veel vrouwen, ook mijzelf. En daarna zit bijvoorbeeld in die boosdocumentaire, zit op een gegeven moment één vrouw die dan zegt, een jonge vrouw die dan zegt, mag ik het eigenlijk wel verkrachting noemen? En dat raakte mij, dat raakte heel veel vrouwen, omdat heel veel vrouwen die dat hebben meegemaakt zich hebben afgevraagd, mag ik dit wel verkrachting noemen? Mag ik dit aanranding noemen? En ik kwam er toen achter met vriendinnen dat we eens opnieuw gaan kijken naar onze eigen ervaringen. En dat enkele van ons erachter kwamen, zeiden, elkaar belden of appten en zeiden, verrekt, maar dat wat ik toen daar en daar heb meegemaakt was wel degelijk verkrachting. En dat je dat niet hebt beseft. Of als het gaat om iets wat, maar ook, van iedereen zegt nu, ja, vrouwen moeten naar buiten komen en moeten zich uitspreken. Maar niemand beseft of zegt hardop wat de uitspreken doet met degene die zich uitspreekt. Hoe onveilig dat is, maar ook wat het dus met jezelf doet. Op het moment dat je uitspreekt, voel je je schuldig, want je wilt niemand zijn leven vernietigen. Je denkt dat je overdrijft. En wat er gebeurt, had ik het vanochtend met een vriendin over. Uitspreken, we hebben dat Nederlands gezegd, van er zit een vlekje op. Hè? In Pakistan is dat bijvoorbeeld waar ik geboren ben, is het gewoon een spreekwoord dat je dan zegt. Er zit een vlek op haar. Dus als slachtoffer ben je ook bang dat je dan denkt, ja, maar dan kijkt men naar mij en ziet men mij zo. Dus ja. Dat zijn allemaal processen die in je hoofd afspelen. En ik kwam er toen bijvoorbeeld achter dat ik dacht, god, er is één ding gebeurd waarbij ik vanuit een valse loyaliteit organisaties heb proberen te beschermen, een gemeenschap heb proberen te beschermen, waarbij ik 17 jaar lang niet heb uitgesproken wat eigenlijk gebeurd is en wat zeer en zeer onrechtvaardig was. En zo zie je een proces bij heel veel vrouwen om me heen, zie ik dat je doordat we ons uitspreken, je opnieuw durft te kijken en te voelen, wat ligt daar nog in het donker? En dat herken ik heel erg, dat nu gaande is. Dat heel veel vrouwen inderdaad gaan nadenken, terugdenken van wat heb ik zelf meegemaakt. En erachter komen, hé, dat was niet goed, dat was niet oké. En wat je vervolgens krijgt, is dat natuurlijk dat er namen worden genoemd. Dat er mannen aan de schandpaal worden genageld. Ik vind dat wel een lastige. Wat vind jij daarvan? Moeten we hardop die namen van die mannen noemen? Dat ze alsnog gestraft worden? Hoe moeten we daarmee omgaan als vrouwen? Ja, kijk, dat is een lastige. Ook daarin, er is geen goed of slecht of zo. Ik heb bijvoorbeeld zelf nooit namen genoemd. Ook in mijn boeken noem ik geen namen. Ik heb zelf 10 jaar in een gewelddadig huwelijk gezeten in mijn jonge jaren. Maar zijn naam noem ik nooit, omdat ik dat irrelevant vind. Dat is de ene kant. De andere kant is dat het de vraag is, noem ik geen namen omdat ik het werkelijk irrelevant vind? Of noem ik geen namen vanuit valse loyaliteit, schaamte? Vanuit de gedachte, je mag alleen maar een naam noemen als het, hè, wat je nu ook ziet van, maar is het wel strafbaar? Alleen bij een rechter mag een naam genoemd worden. Maar wat je bij beide gevallen ziet, zowel racisme als seksisme, tussen iets dat iets bij de rechter komt en de rechter bepaalt of het wel of niet seksistisch of racistisch is, dat de rechter bepaalt of het wel of niet verkrachting is. Tussen dat en tussen ik heb niks gedaan en ben onschuldig, ligt nog een hele zee. En als jouw vraag, hoe kun je het veranderen? Ik denk wel dat in die verandering, want sommigen zeggen, ja, nou, laat het maar bij de rechter uitzoeken. Maar we weten dat niet alles wat nu bij de rechter kan, om maar een voorbeeld te geven. Het is nog niet zo lang geleden dat verkrachting in het huwelijk strafbaar was. Maar ook, dus er zijn heel veel. Niet strafbaar. Niet strafbaar, ja, was. Bedoel je, ja, sorry, ja. Ja, niet strafbaar, ja. Was. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt, als ik nu word beroofd van een tas, en dat is, hebben we allemaal wel een keer meegemaakt, en ik ga naar de politie om aangifte te doen. De politie heeft mij nog nooit gevraagd, mevrouw, heeft u wel geprobeerd om de tas terug te trekken? Heeft u wel gevochten met de dader? Heeft u wel genoeg gedaan om uw tas en uw eigendommen te beschermen? Die vraag wordt nooit gesteld. Hoe uitnodigend was uw tas? Precies. Wat had u aan? Waar liep u? Ja. Hoezo liep u daar alleen? Maar dat zijn wel de vragen die worden gesteld als ik nu naar de politie ga en zeg ik ben aangerand in de trein op weg hier naartoe. Ja. Maar kijk, ik had het dus eigenlijk meer om het over het publiekelijk maken van de namen. Ja, precies. Dus daar kijk, kom ik, ja. Een belangrijke functie is natuurlijk dat je daarmee wel kunt voorkomen dat diegene, als die nog in functie is ergens, dat die nog meer slachtoffers maakt. Ja. Dat zou een belangrijke reden zijn iemand publiek te maken. Maar ik kan me wel voorstellen dat in deze tijd dat het voor mannen ook heel onveilig voelt. Van, ja, ik kan zomaar. Ja, weet je, kijk, dus even terug naar waarom ik dat zeg. Omdat er zo langer dus gaten zitten in dat rechtssysteem en we daar opnieuw naar moeten kijken. Dat rechtssysteem is ook gemaakt vanuit bepaalde normen en waarden en gedachten die we hebben. Nou, die veranderen nu. Die veranderen altijd. Dus recht is niet een statisch iets. Hè? En recht wordt gewoon gemaakt door gewone mensen. Dus daar moet je naar kijken. Maar zolang dat niet helemaal waterdicht is, is dus niks doen is dus ook geen optie. En dat is wat we nu doen. Dus in die zin vind ik het belangrijk dat je wel namen noemt. Al is het maar in de hoop dat daarmee hun gedrag gecorrigeerd wordt. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn. Dat vind ik wel degelijk. Dus ik ben daar zelf heel voorzichtig in. Waar en wanneer noem ik een naam wel? Maar als ik nu bijvoorbeeld kijk naar mijn boeken, die mannen die ik noem, zowel in het eerste boek als het tweede, zitten nog steeds op die plekken. En enkele daarvan zitten binnen Hilversum op nog betere plekken dan toen. En daarvan denk ik, de laatste paar weken heb ik dat met vriendinnen over, dat ik denk, wordt het niet tijd dat ik wel die namen noem? Ja. Want op het moment dat je ziet dat er niks verandert, dan is de vraag, want het is een valse loyaliteit. Dus ik vind ook het te onderzoeken, waarom noem ik de namen niet? Ben ik bang? Heb ik een valse loyaliteit naar iemand toe? Dat vind ik belangrijke vragen. En dan kom je bij het punt wat je zegt, en dat is iets wat je nu veel hoort in de discussie. Maar mannen voelen zich onveilig. Vind ik een irrelevante. Dat is namelijk hetzelfde, dat staat ook in mijn boek. Al die jaren dat ik heb gewerkt als journalist en ook op de redacties hier in Hilversum, maar ook in Den Haag, was het, zodra je iets wil doen over het onderwerp verkrachting, dan zijn er altijd mannen op de redactie die zeggen, ja, maar weet je wel hoeveel valse aangiftes er worden gedaan? Als je kijkt naar de cijfers, dan valt dat hartstikke mee, jongens. Verwaarloosbaar, te verwaarlozen hoeveel valse aangiftes er worden gedaan. Dus dat meegaan in van, of bijvoorbeeld het andere, ja, maar niet alle mannen zijn zo. Ja, maar dat zegt ook niemand. Dus ik vind dat, ik noem dat zijn vluchtroutes. Want dan ga je vluchten van het echte onderwerp. Want dan gaan we het niet meer hebben waar we het over hebben, maar dan moeten we het nu hebben over hoe beschermen we mannen. Ja. Maar ja, je zegt wel van, je moet er dus voorzichtig mee omgaan als vrouw met het noemen van die namen. Maar dat doen natuurlijk niet alle vrouwen. Niet alle vrouwen gaan daar even voorzichtig mee om. Nou ja, ofwel. Ik bedoel, ik weet wel bijna zeker dat de vrouwen die wel namen noemen, daar ook heel veel slapeloze nachten eerst over hebben gehad. Iedereen maakt daar in haar of zijn andere afweging. Ja. En hoe machtiger, nou precies wat je zei. Je kunt je ook afvragen, als een bepaalde man op een bepaalde positie zit, meer slachtoffers kan maken, dan is misschien zijn naam niet noemen moreel verwerpelijker dan zijn naam wel noemen. Dit wordt er over jou gezegd online en op social media. Oh jee. Schrijnend en respectloos dat je Frits Bolkestein zo portretteert om je punt te maken. Ja. Omhooggevallen kutje. Oeh. Toch nog wel één lichtpuntje voor Nada om hier in Nederland te wonen. Ze mag in ons land tenminste wel zeggen hoe slecht en racistisch we bezig zijn. Veel mensen hebben tegenwoordig te lange tenen en een te dunne huid. Ze heeft het zelf over witte mensen, maar wie zijn dat dan? Valt zij daar zelf niet onder? Ja. En dat is ook racisme, ofwel onderscheid in huidskleur. Veel mensen zijn dagelijks bezig met hun hoeveelheid pigment. Elke opmerking wordt op een weegschaal gelegd ter attentie van discriminatie. Sterkte. Worden jullie zelf nu niet moe van deze onzin? Ja, als je je uitspreekt over racisme en seksisme, dan kun je natuurlijk veel reacties verwachten. Wat is de reactie die het hardste raakt? Of die het hardste heeft geraakt de afgelopen jaren? De hardste, ook een reden om van Twitter af te gaan, was dat ik op een gegeven moment in een... ik had een uitzending gemaakt over Ajax. En ja, die ging over, ik weet niet, er was iets bij Ajax. En toen kreeg ik van, ik neem aan dat het een Ajax-ziet was, kreeg ik in mijn inbox een bericht dat ik me moest schamen voor wie ik was en dat het beter zou zijn als ik dood zou gaan. En die kreeg ik net na een radio-uitzending. En voor een seconde toen ik hem las, dacht ik, misschien heeft die man gelijk. En hoor ik eigenlijk ook dood te gaan? En daar ben ik enorm van geschrokken. Dat ik dacht, jeetje, ga ik nou echt denken dat ik zo in en in slecht ben dat ik dood moet? Ja. En toen ben ik meteen van Twitter afgegaan. Dat is zo bizar hoe dan zoiets binnenkomt. Dus iemand wenst je dood en dat je dan ineens denkt, oh ja, misschien moet ik ook dood. Maar zat je toen in een hele slechte periode? Nee, helemaal in je leven? Niet. Ik kan niet eens zeggen. A, komt het in je inbox, dus het komt, hè? Het komt heel dichtbij. Virtueel dichtbij. En het was een soort zekerheid daarin of zo. Weet je wel? Dat je dacht, oh, dus ik hoor niet meer op deze aarde. Er is geen plek voor mij. Dat is bizar. Ja, dat was. Die heeft al geraakt. En wat ook wel een keer erg heeft geraakt, toen presenteerde ik voor Radio 1. En toen schreef iemand, zit daar een LBO-meisje waar je geld voor krijgt, waar jullie subsidie voor krijgen? Oh. Weet je wel, dat. Je denkt van, Nou, gast, kom jij dan hier zitten of zo? Ja. Het is altijd zo'n flauwe opmerking, hè, met die subsidie. Ja. Ja. Ja, en ik hoorde ook nu ook lange tenen, hoorde ik ook weer voorbij komen. En dat is natuurlijk ook iets wat een hele makkelijke opmerking altijd is. Op het moment dat je het over racisme hebt. Van, joh, doe niet zo kleinzerig. Nou, weet je, die komt dan echt helemaal niet binnen. Omdat op de radio is het misschien niet altijd te horen. Maar volgens mijn vrienden ben ik een van de grappigste mensen die ze kennen. Met een zeer goed ontwikkeld gevoel voor humor. Dus die lange tenen zal wel niet snel gebeuren. Look at the stare of the champion against the challenger. The irresistible force meeting the immovable object. Look at the size of the giant. Het geluid van je jeugd. Worstelen. Ja. Want dit keek je als kind. Nou, dit keek ik niet alleen als kind. Dit is All Star Wrestling en dat werd uitgezonden op de zaterdagavond in de jaren 80 en 90 op Sky Channel. Hier keek alle mensen en alle gezinnen van kleur naar in Nederland, behalve de witte Nederlanders. Die nu gaan zeggen en twitteren, wie zijn dat de witte Nederlanders? Dus hier keken mijn, toen had je nog Joegoslavië, mijn Joegoslavische klasgenoten naar. Hier keken mijn Italiaanse klasgenoten naar. Ik had vanmiddag een gesprek met de dichter Nisrin Mubaraki, Nederlands-Marokkaanse. En ik vertelde dat ik bij jou zou zijn en dat ik dit had uitgekozen. En toen zei ze, ach, Hulk. Zei, voor wie waren jullie? Voor André of Hulk? Zei ze, ja, volgens mij denk ik dat mijn familie voor Hulk was. Maar praat ik met schrijver Abdelkader Ben Ali of acteur Nasreddin Deshar. Het maakt niet uit. Noem alle namen die je kent in Nederland van mensen van kleur. Wij keken er allemaal naar. Waarom ik hem heb gekozen is dat het is een geluid uit mijn jeugd. Maar later pas ontdekte ik dat mijn jeugd in Nederland, dat ik daarin iets gemeenschappelijks heb als het gaat om de series waar we naar keken of waar we boodschappen haalden of wat we aten. Wat alle mensen of grote groepen van kleur gemeenschappelijk hadden, maar de witte groep niet. Dus het is een stukje Nederlandse geschiedenis waar de witte Nederlander geen weet van heeft. En dat vind ik zo fascinerend. Dus een van de dingen die ik nog steeds wil doen, en nu moet ik het hardop uitspreken, is een documentaire maken over, wat keek mijn generatie? Waar luisterden we naar? En dan kom je, ik ga niet alle verhalen hier verklappen, maar dat is zo, ik word er zo blij van, omdat die dus talen overstijgend zijn. Of je nou Marokkaans thuis sprak, Turks, Grieks of Spaans, we deelden dit met elkaar. En een leuke is, ik was verliefd op Tito Santana. Dat was de Mexicaan in het, de Mexicaanse worstelaar. Ja. Maar ik was in het echt ook verliefd op mijn Joegoslavische buurjongen en klasgenoot Dragan hierbij. En toen, maar goed, dat vertelde ik hem niet. En op een dag liepen wij samen naar school en toen stond er op een muurtje, I am Tito Santana. En toen zei hij, dat heb ik geschreven. Ah. Dat vond ik wel een hele leuke manier om misschien te zeggen, ik vind jou ook leuk. En leg eens uit die schoonheid van worstelen. Oh nee, die worst, voor mij had hij geen schoonheid. Nee, dat niet. Ja, het is sterker gewoon nog, ik mocht niet. Ik bedoel, en dat is ook weer mijn hele generatie. Als de fa-reclame kwam of een shampoo-reclame of er werd gezoomd, dan moest er meteen liep er iemand naar de televisie en dan moesten van Nederland 1 naar Nederland 2 schakelen. Maar ik mocht dan ineens wel kijken naar deze mannen in hun korte broekjes en blote borsten. Nee, ik denk dat, Ik weet niet wat de schoonheid voor onze ouders was. Misschien, het was sport, dus die taal maakte niet uit. Later, maar ook dat heb ik later leren zien. Je had de British Bulldogs in dat worstelen. Nou, dat waren twee van die British Bulldogs. Die hadden ook twee van die honden. Oh. Maar dan had je een Iraki, ik weet niet meer hoe die heet, maar die man kwam uit Irak. Maar dat was een tijd waarin, Iran. Het was een tijd waarin Iran de grote vijand was. En dan kwam hij met de Iraanse vlag. En dan had je de Mexicaan. En zo had je nog meer landen. Dus ik denk dat er ook iets in zat. Dat er iets van een soort multiculturaliteit in zat. En die sport. En je had Cyndi Lauper, de zangeres. Ja, Cyndi Lauper. Dat weet ik nog inderdaad. Ja. En Hulk weet ik ook nog wel. Ja. Ja. Nou, mooi. Misha. En mijn gast is Naida Aurangzeb. Lijn 1 op Radio 1. Jij bracht je migrantenachtergrond mee en een sterke bagage vol journalistieke en menselijke betrokkenheid en je eigen kwikzilveren stemgeluid. Op 9 oktober 2013 vond het grote omroepprotest tegen de bezuinigingen plaats op het Malieveld in Den Haag. Ik had voorgedrongen om daarbij te zijn met de bus. Daar was jij boos om en terecht. Ik excuseer me er alsnog voor. We hadden het samen moeten doen. In 2016 ging een nieuwe bus op weg voor Nieuws & Co. Jij kon nog wel een tijd door. Radio 1 is meer dan 30 jaar mijn zender geweest. Stoppen stemt weemoedig. Het moet voor jou ook zo voelen. Geweldig dat je als schrijfster je betrokkenheid kunt blijven laten horen. Racisme op de vloer, ongewenst seksisme. Het is nu allemaal weer hoogst actueel. Jij hebt er al scherp over geschreven. Ga zo door. Jeroen Wielaert. Ik dacht, het is ook wel leuk om iemand dan ook echt uit Hilversum te laten horen waar je mee hebt samengewerkt. Kun je dat voorval nog herinneren? Dat hij voordrong? Nee, want hij heeft me dit na het verschijnen van mijn eerste boek 350 dagen Nederlander een lange mail geschreven waarin hij dit voorval noemde. Ik kan het me niet meer herinneren. Dus het is niet traumatisch geweest? Nee, het is niet traumatisch geweest. Ik denk waarschijnlijk voor Jeroen was het misschien de eerste keer dat iemand zei, je moet niet voordringen. Maar ik had al een heel leven achter me. En was het gewend? Ik was het gewend dat er voorgedrongen wordt en dat ik dan... Ik ging de bus doen met Jeroen. De helft van de week ik en de andere helft van de week Jeroen. En ik weet ook de eerste keer dat Jeroen en ik kennis maakten met de eindredacteur toen, Barbara. Ik kwam niet aan het woord. Ik was ook stukken jonger dan Jeroen. En Jeroen, weet je, Jeroen is Radio 1, was Radio 1. Dus dat snapte ik ook wel. En ik dacht, ja, ik kan nu denken van shit, ik kom niet aan de beurt. En de eindredacteur ziet me niet staan. En Jeroen ziet me zeker niet staan. En Jeroen zei ook steeds, mijn programma. En ik dacht alleen maar, nou ja, jongens, we gaan het gewoon doen. En dan zien we het wel. Dus ik ben heel erg van, we gaan het wel zien. Dus het was voor mij absoluut niet traumatisch, lieve Jeroen. Komt het wel vaker voor dat je met terugwerkende kracht nu excuses krijgt van collega's? Ja. Die zeggen van, joh, ik heb dat toen, had ik anders moeten doen? Ja. Of... Zeker bij het eerste boek. Bij seksisme durven de mannen niet. Of ze hopen allemaal dat het niet over hen gaat. Ja, nee, bij het eerste zeker. Dus ook van collega's, maar ook van vrienden. Ook vrienden die geen vrienden meer, die ik al heel lang niet had gezien. En die zeiden, goh, we zijn toch enige tijd toen bevriend geweest. En ik denk, nu heb ik toen wel eens dit of dit. Jazeker, ja. Maar leuk, dankjewel. Dat het nut van wankelen betekent dat je een mens bent die wat probeert. Het zijn woorden van Marieke Lucas Reineveld. Het nut van wankelen. Zie je het nut van wankelen in? Ja, absoluut. Ja. Wanneer heeft jouw leven gewankeld? Op verschillende momenten. En met wankelen is het vaak zo dat je eigenlijk al heel lang, denk ik, aan het stuntelen bent. Voordat je door hebt dat je wankelt. En wat ik echt doorkreeg van oké, ik wankel nu. Dat ik denk dat mijn moeilijkste jaren tussen mijn 30ste en mijn 35ste waren. Wat maakte dat moeilijk? Veel. Wat het moeilijk maakte is dat ik op mijn 30ste tot het besef kwam dat ik van mijn 20ste tot mijn 30ste in een gewelddadig huwelijk had gezeten. Dus dat ik die 10 jaar waarin voor de buitenwereld mijn carrière begon te lopen. En mijn mooie huis kocht, 2 auto's voor de deur. Dus dat je dat hele juppeleven hebt, de hele wereld rondreist. Maar intussen zat er iets goed fout. Toen ik had een hele leuke baan toen bij TV West. En daar heb ik ontslag genomen. Ik ben uit dat huwelijk gestapt. Maar dat had je toen pas door, dat gewelddadige? Ik had toen pas door dat ik niet in staat was om het te fixen. Al die tijd had ik wel door wat er gebeurde. Maar ik had A niet door. Toen pas had ik door dat ik er kapot aan was gegaan. Ik ben vrij koppig. Dus ik heb te lang gedacht dat ik sterk genoeg was. Ook geen opgever dan? En ik ben geen opgever. Geen opgever, te koppig. Ik denk, ik kan dat aan. En ik dacht heel erg wat vaak hoogopgeleide vrouwen denken. Ik kan dit wel fixen met mijn denken en met mijn hoofd. En dat kon ik niet. Dus mijn manier om te kunnen overleven en mezelf in veiligheid te stellen was weggaan uit Nederland. Dus ik liet een carrière achter me. Ik liet een huis wat ik toch had opgebouwd. vrienden, familie. Ik liet alles achter me en ben naar Israël vertrokken. Je moest ook echt die afstand letterlijk gewoon nemen. Ja, om in eerste instantie mijn wonden te kunnen likken. Om te kunnen zien dat ik verwond was. Vervolgens om ze te kunnen likken en uiteindelijk om ze te kunnen helen. Dus dat was. En in diezelfde periode, eigenlijk binnen 3 jaar tijd, misschien zelfs iets minder, verloor mijn oudste broer 2 kinderen. En waarvan de eerste in mijn armen overleed. Dus dat was, ja, dat was, het was rauw. Het waren hele rauwe jaren. Maar ook jaren die een groot geschenk waren. Uiteindelijk.